Üstad dedi. Ne kadar büyük bir hata yaptığını biliyor musun? O kafirler içinde gizleniyordu. Tıpkı senin Mekke'de gizlendiğin gibi. O da gizleniyordu. Sen bir Müslümanı öldürdün. Ve hemen şu ayeti kerime nazil oluyordu. Nisa suresi efendim ayet 94. Evet, ya eyyuhellezine amenu iza darabtum fi sabilillahi fetebeyyenu ve la taqulu limen alqa ileykum selama lesta mu'minen tebtagun arada alhayat ad-dunya fe'indallahi maganim kesiratun kezalike kuntum min qablu femenallahu aleykum fetebeyyenu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadakallahu azim. Evet, ey iman edenler, cihada çıktığınızda dikkatli olun. Cihad bir zulüm değildir. Yani cihad baskın değildir, cihad talan değildir. İslam'da cihad Allah'ın emrini bir yere ulaştırmaktır. Ve o emri ulaştırırken sizi engellemek, hayatınıza suikast eden insanlara karşı silah kullanmaktır. Evet, dikkatli olun. Siz İslam olduğunu söyleyen, size selam verene sen mümin değilsin demeyin. Evet, ayette aynı öyle diyor. Yani leste müminen diyemezsin, sen mümin değilsin. Evet. İleykumus selam, size selam veriyor. Leste müminen diyemezsiniz. Sen mümin değilsin. Bunu kalben söylemiyorsun diyemezsin. Bunu yapamazsınız diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve dikkat edin diyor. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Yani bir ganimet için falan sakın ola böyle bir şey yapmayasınız diyor. Halbuki önce siz de böyleydiniz. Araştırın, dikkat edin. Allah her şeyden haberdardır. Nisa 94. Evet, Nisa suresi 94. ayet. Ve Miktat radıyallahu anh hemen diyet öder. O adamın diyeti neyse kasıtlı olmadığı için diyet öder. Bedelini öder ve tövbe eder. Çok ağlar. Efendim, bir başka seferde, tabii birçok seferlere komutan olarak da gitmiş. Mesela dedim ya, fıtratı haksızlık kabul etmezdi. Öyle bir yapısı vardı. Allah ona öyle bir mizaç vermişti. Miktat radıyallahu anh bir savaşa komutan olarak gitmiş. Yani o birliğin en sorumlu, en üst düzeydeki komutanıydı. Emrinde az kişiler de vardı. Yani kendisinden alt rütbede olanlar vardı ve çok tehlikeli bir seferdi. Kendisi bir komutan iken mola verilir bir yerde, fakat o bölge çok tehlikeli. Düşmana görünmemek lazım. Bu yönde Miktat radıyallahu anh genel bir emir çıkardı. O çok tehlikeli olması hesabıyla birliğe şu emri çıkarır: kimse hayvanını etrafa salmasın. Otlak vardı etrafta, bulundukları yerde yok yalnız. Tepe bir yerin arkasında, vadinin ortalarında otlak yerler vardı. Fakat düşman orayı görüyordu. Komutan dedi ki kimse otlağa atını salmasın, ortalarda görünmesin. Çünkü gece olunca saldıracaklar. Ve bu arada bir asker duymamış. O 200 kişilik birlikten birisi duymamış. İşitmediği için de atını otlağa salmıştı. Ve otlağa salınca tabii hemen bir alt komutan, dikkat edin yalnız, bir alt komutan, mesela o binbaşıysa öbürü yüzbaşı diyelim, bir alt komutan bunu görünce, atın otlağa salındığını görünce, bu at kimin dedi, sahibi gelsin. Ve askerin biri gitti atı tuttu getirdi, emir çıktı komutanlıktan, bu atı otlağa salmayacaktınız, niye saldın dedi ve askeri dövmeye başladı. Evet, bir alttaki komutan bir eri dövmeye başladı. Asker de komutanım ben duymadım, emri yayınlamışsınız, o anda duymadım, Allah şahit ki duymadım, o duymadım dedikçe o komutan o eri dövdü. Ve Miktat radıyallahu anh bunu duyunca komutana kızar. Adam duymamış, niye dövüyorsun, asker dövülür mü, bu buraya Allah için savaşmaya gelmiş, bir de senin dayağını mı yiyecek? İşte ama komutan, bu bir emirdi. Bu sefer o komutan ona hayır, askeri dövemezsin. Bazı şeyler uygularsın çünkü duymadım diyor. Duyduğu halde yapsaydı cezalandır. Ama duymadım diyor. Sen nasıl döversin? Ne yapacak? Askeri çağırır eri. Der ki bunun dövdüğü kadar sen de komutanlığa kısas yap, döv. Yani illa ast üst meselesi değil. Yani Miktat böyle anlıyor. Ben günümüzü söylemiyorum tabii. Ve dönüp o er kendisini döven komutanına kısas yapmak üzere karar verilir. Fakat er hayır der. O benim komutanımdır. Ben onu affediyorum. Yani beni dövmesinden dolayı ben onu affediyorum. Onlar öyleydi. Miktat radıyallahu anh şöyle der. Allah'tan umudum İslam'ın aziz olmasıdır. Yani bu haklı, bu üsttür haklı, bu amirdir haklı, altındakini ezer bizde yok. Bizdedir, hukuk azizdir. Aksi takdirde İslam zelil olur. Allah'ım ben öleyim, yeter ki İslam zelil olmasın, aziz olsun derdi. Bu kadar hakperestti Miktat bin Esved. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu böyle bazen komutan olarak gönderir ama bir gün seferden döner ve Peygamber aleyhisselatü vesselam der ki Miktat nasılsın? Nasıl olacak ya Resulallah? Sanki hizmetçiler etrafımda gibiyim. Ne olursun? Beni artık bir birliğe reis, komutan yapma. Ben er olmak istiyorum ya Resulallah. Kendime güvenemiyorum o olaydan da sonra. Yani o adamı öldürdü ya. Ondan sonra kendime güvenemiyorum. Bana neferlik görevi ver ya Resulallah. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam ondan daha iyi bilirdi. Çünkü vahiy ile takviye ediliyordu. Ve neticede çok büyük sandık dinet. Efendim sorumuzu soruyorum. Miktat bin Esved radıyallahu anh çok cesurdu. Çok kahramandı o ağır vücuduna göre yine. Mesela birini misal vereyim. Hubeyt radıyallahu anh'ı bilirsiniz. Hazreti Hubeyt bin Adi radıyallahu anh. Hani Mekke'de şehit ettiler ya Bedir'in intikamı için Zeyd bin Desine ile beraber. Ya Hubeyt yerinde Resulullah'ın o peygamberin olmasını ister misin istemez misin? İşte o da değil Resulullah benim yerimde olmak. Medine'de şu anda gezerken ayağına bir çakıl taşı batacağını duysam binlerce canı veririm. Tek ki gözümün nuru Hazreti Muhammed'in ayağına bir çakıl taşı dahi batmasın diyen Hazreti Hübeyd'i hani taşla öldürdüler, şehit ettiler. Zeyd bin Desine ile şehit ettiler ve cesedine işkence yapıyorlardı. Hayatında yaptılar, doymadılar. Çünkü İslam'ın olmadığı yerde işkence vardır efendim, zulüm vardır, haksızlık vardır. Hazreti Hübeyd'i Ten'im bölgesinde, Ten'im neresi oluyor? Hazreti Ayşe Mescidi, hacca gidenler bilir, Ümre Mescidi. Ümre için hani gidip kefenleniyoruz diyorum, ihramlanıyoruz. Evet efendim, Ten'im bölgesinde onu böyle ağaca asmışlardı. Cesedinin kokmasını, parçalanmasını, vahşi hayvanların yemesi için işte ızdırap versin diye. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu duyunca vahiy yoluyla kim gidecek o cesetleri bulunduğu yerden kurtaracak demişti. Ve hemen iki kahraman atıldı. Zübeyir bin Avvam'la Miktat bin Esved. Evet iki gönüllü. Gidip o cesetleri kurtaracaklardı ve gittiler. Gece gündüz demeden Mekke etrafında dolaştılar. Geceleyin cesedi bulunduğu yerden aldılar. İpini kesip cesedi aldılar. Fakat arkalarına düştü müşrikler karanlıkta. Atlarıyla onlar da arkalarına düştü. Hemen onu cesedi orada bir toprağın üzerine bıraktılar. Bir manevra yapıp dönüp yine cesedi almak için manevra yaptılar. O iki kahraman cesedi aldılar. Yere bıraktılar, dönüp geldiler cesedi almak için. Fakat ceset ortada yoktu. Evet, yer yutmuştu. Yer o şehidi yutmuştu, sinesine çekmişti. Nasıl ki kafiri üstünden atmak ister yer, mücrimi üzerinden atmak ister yer, böyle salih insanın da bağrına basmak ister. Yer yani öyle şuursuz değildir. Emri ilahiye tabidir. O da bir abdir, bir kuldur. Ve Hübeyd'in mezarı belirsizdir zaten. Hübeyd bin Adi'nin Mekke civarında diyoruz. Ve toprak onu yutmuştur. Evet böyle bir kahramandır. Ve döner bu iki kahraman. Resulullah'a durumu anlatırlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam yer o yavrusunu sinesine aldı der. Evet, tüm sefer ve tüm görevlerde başarıyla mücadele etmiştir. Mekke'nin fethini, veda hacini idrak etmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irtihali, yani vefatını görmüştü. Ki benim için en acılı gün Resulullah'ın vefat günüdür der. Hazreti Ebu Bekir döneminde irtidat hadiselerine karşı ve bilhassa Yemame'de Müseylemetül Kezzab'a karşı cihatta yine onu başta görüyoruz. Çok başarılı birisiydi. Efendim, sorumuzu bir daha sorayım. Benim çok tevekküllü bir insandı aynı zamanda. Bakın, hem cesur, kahraman, gözünü budaktan sakınmıyor, adalet sahibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebesi. Hanımı Duba Bint-i Zübeyir anlatıyor. Resulullah'ın amcası kızı, onun hanımı dedik ya. Diyor, tevekkülünü, yani o öyle boşuna tevekkül değildi. Allah'a inanırdı, parasız kalsa Rabbim muhakkak bir yerden, bilinmeyen bir yerden rızık verecek derdi. Ve şöyle bir gününü aktarır. O gün diyor hiç yiyeceğimiz yoktu. Sabahleyin kalktık, birkaç gün öncesinden yiyeceğimiz yok. Kendisine arz ettim. İşte çocuklar aç dedim bey. Ve döndü dedi ki وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Kur'an-ı Kerim'de Allah bilmediğiniz yerden size rızık verir dedi. Dedim amenne ve seddakne bey. Yalnız haberin olsun, evde yiyeceğimiz yok. Kocasına normal bir hanımefendinin söylemesi gereken şey. Sabret dedi. Rabbim bize bir şey gönderecektir, ben inanıyorum. Ve bir gün öyle ki hiçbir şeyimiz yok işte o gün. Miktat radıyallahu anh Medine'de Resulullah aleyhissalatü vesselam yanına gidiyor. Yolda ihtiyacı sıkıştı. Efendim ihtiyacı için yakında bir harabeye girdi. Yıkıntı bir evin içerisine girdi ihtiyacı için ve oturdu. Birden bir fare baktı ki delikte, fare böyle girip çıkıyor, girip çıkıyor. Fare dikkat çekiyordu sanki o deliğe doğru. O da ihtiyacını görüyordu ve birden fare böyle burnunun ucuyla gözünü sevim, yani öyle fare bize de Allah nasip etsem diyeceğim. Evet, bir altın dışarı bıraktı, altın para, böyle burnun ucuyla altın dışarıya bıraktı. Ve ihtiyacını gördükten sonra Allah Allah diyor, fare bu delikte ve bir altın. Böyle biraz çöple eşti, baktı bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, deliği genişletti. Ve 17 altın, evet 17 tane, çok kıymetli altın ama. Artık kim saklamışsa, hani diyor ya kim çalışır kim yer. Evet, getirmiş oraya saklamış ama fare Resulullah'ın talebesine ihbar etti burada. Ve 17 altın aldı, fakat bu helal mı haram mı, neyin nesi, olur mu böyle her bulduğum şeyi götürmeyi yiyeyim. Hemen Resulullah'a geldi, durumu arz etti. Ya Resulallah, böyle böyle bir fare, bu delikte bir altın, arkasında 17 altın, ben bu helal mı haram mı bana, ne diyorsun ya Resulallah deyince Resulullah tebessüm etti. Saydın mı dedi. Saydım ya Resulallah, kaç tane dedi, 17 tane. Ve Peygamber Efendimiz sırtını sıvazlayarak götür dedi, harca onu, afiyetle yiyin, çoluk çocuğuna yedir. Zira o sizin için bir lütfu ilahidir, Allah'ın size bir lütfudur. Tabi Resulullah bunu derse o hevadan konuşmaz, o kendiliğinden konuşmaz. Lütfu ilahidir, Allah'ın size bir ikramıdır, çoluk çocuğuna götür yedir dedi. Tabii biz de şimdi böyle bulsak Allah lütfu ilahidir, olmaz, sahibini bulmamız lazım. Resulullah yok çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yani yolda bir çanta manta buldunuz, içinde para var veya biri dolmuşta takside unutmuş, Allah'ın lütfudur demeyesiniz sakın ola ki. İtik mal muhakkak sahibinin bulunması lazım. Belli bir müddet onu bulacaksınız. Bulamazsanız o sahibinin hesabına fakir fukaraya verirsiniz. Evet, siz yiyemez misiniz? Eğer açsanız, açlık tehlikeniz varsa doyacağınız kadar yersiniz, gerisini yine fakire verirsiniz efendim. Evet. Ve lütfu ilah dedi, gitti evine bir şeyler aldı Miktat bin Esved. Efendim, o hiç kimse hakkında peşin söz söylemezdi. Resulullah'ın talebesi dedim ya, Efendimizle ölünceye kadar yaşadı. Hazreti Ebu Bekir'le yaşadı. İrtidat hadiselerine karşı mücadele etti. Özellikle Müseylemet-i Kezzab'a karşı. O ölüm andı içen 400 kişiden birisidir aynı zamanda. yanında birisinin bahsi olursa hiç iltifat etmezdi. Gıybet hiç sevmezdi. İşte falan bunu yapmış, filan görmüş, bunu etmiş, hiç karışmazdı. Niye karışmıyorsun, niye böyle yapıyorsun diyenlere, ben gözümün nuru Hazreti Resulullah'tan duydum, insanın kalbi kadar değişken bir şey yoktur. Evet, bugün düşman olduğunun yarın dostu olabilirsin. Bugün dostu olduğunun yarın düşmanı da olabilirsin. Çok muhabbet tez ayrılık getirir bazen. Bazen az ayrılık da çok muh getirir. Evet. İnsan değişkendir. Bugün düşman, yarın dost. Bugün dost, yarın düşman olabilir. Onun için lütfen dillerimize sahip olalım. Evet. Bir şey yoktur diyor. İnsan kalbi kadar çabuk değişen. Sonunu görmeden ben bir şey hakkında konuşamam. Gözümle görmeden laf yapamam. Evet, gözümle görmeden laf yapamam. Ama şöyle olmuyor. Bütün dünya desin. Bütün dünya desin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu terbiyeyi verdi. Gözümle görmediğim bir şeye ben inanmam derdi. Yani insanlar arasında iyilik kötülük meselesi. Efendim, o hafız Kur'an'dı. Evet, bu da ayrı bir özelliği. Hafız Kur'an. Kur'an'ı hıfzetmişti. Ve Kur'an-ı Azimşan'ın Hazreti Ebubekir döneminde toplanmasında, yani cem edilmesinde, bugünkü mushaf şeklinde, kitap şeklinde elimizde olmasında icma heyetindeydi. İcma heyetinde, toplama heyetindeydi. Ecnadin Savaşı'nda, Ecnadin Savaşı Romalılarla, Halid bin Velid komutasında, Anadolu'ya yakındır, yani Suriye ile Irak arasında bir yerdir Ecnadin. Çok büyük bir savaştır yalnız o. Öyle kolay bir şey değil. Yani 300-500 bin askerin karşı karşıya gelişidir. Ecnadin, yani kanatlar savaşı, Halid bin Velid'in o meşhur taktiği. Evet, sıkışmıştık bir ara. 100 kadar hafız Kur'an'la, 100 kadar hafız Kur'an'ı topladı ve yüzünü böyle ordunun önüne düzdü, atın üzerinde. Evet, sesli bir şekilde, sesinizin çıktığı kadar hep beraber Kur'an'ı okuyacağız dedi. Tıpkı Resulullah'ın günündeki gibi. 100 kadar hafızla sesli bir şekilde orduyu harbe hazırlar. Hem hafız, hem mücahit, hem sahabi, hem sabikun evvelinden bu büyük insan. Evet, bu büyük insan o savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Hazreti Ömer döneminde müfettişlik yapmıştı. Evet, İslam toprakları üzerinde nerede bir arıza varsa Hazreti Ömer onu oraya gönderirdi. Yani durmak bilmezdi. Durmak, durdurak yoktu. Bir bakıyorsunuz Anadolu'da, bir bakıyorsunuz Suriye'de, bir bakıyorsunuz İran'da, bir bakıyorsunuz Hindistan'a yakın sınırlarda ve Mısır'ın fethinde, Mısır fethedilirken zorlanmıştı Amr bin As. Hazreti Ömer'den yardım istemişti. Bana çok güçlü askerler, birlikler gönder. Hazreti Ömer de bir mektup yazıyor, 4000 kişi takviye kuvvet gönderiyor, 4000 kişi efendim, 4000 asker Mısır'ın fethine gönderiyor. Bu 4000 askerin içinde 4 kişiyi ayırıyor, diyor sana ya Amr, 4000 kişiyi gönderiyorum ve bu 4000 kişinin başlarında da 4000 kişiye bedel 4 kişiyi gönderiyorum. Evet, 4000 asker gönderiyorum, bu 4000 kişinin başında da 4000 kişiye bedel 4 kişiyle sana yardım gönderiyorum. Kimmiş bu 4000 kişilik 4 kişi? Miktat bin Esved, Zübeyir bin Avvam, Ubade bin Samit ve Mesleme bin Muhallat radıyallahu teala anhum ecmain. Evet, bunun 4'ü, 4000 kişinin başında 4000 kişiye bedel 4 kişi. Hazreti Ömer'in tabiri. Allah 4 kişiyi sev, bana da sevmem emretti dediği ayrı 4 kişi. Hazreti Ali, Miktat, Selman, öbürü kimdi efendim? Ali, Miktat, Selman ve Ebu Zer radıyallahu anh. Bunlar da başka. Hazreti Ömer'in 4 kişi ama 4000 kişiye bedel. Ve bu 4 kişi 4000 kişinin başında Mısır'a gider. Hatta Amr bin As önce 4000 kişi 4000 kişi de arkada geliyor gibi anlar. 4000 kişi başında 4000 kişiye bedel 4 kişi. Evet, o 4 kişi 4000 kişiye bedel Hazreti Ömer demişti. Hakikaten bu 4 kişi 4000 kişiye bedel Mısır'ın fethedilmesine sebep olmuştu. Evet, düşünün bir insanı Mekke'nin kazası veya köyü Bahre'de doğuyor. İlk iman eden yedinci şahsiyet, kilosu oldukça ağır, at üstünde gezmek mecburiyetinde ve fetihlerde, bir bakıyorsunuz Suriye'de, bir bakıyorsunuz Lübnan'da, bir bakıyorsunuz Irak'ta, İran'da, Anadolu'da, bir bakıyorsunuz Hindistan sınırlarında, Azerbaycan'da, bir bakıyorsunuz bu tarafta efendim Mısır'ın fethinde ve bir de bakıyorsunuz ki denizde gemilerin içerisinde adaların fethine yolculuk yapıyor. Evet. Ve efendim bu büyük insan daha sonraları geldi Medine'ye yerleşti. Yani bir yandan diyeceğiz işte Mekke nere, Hindistan nere, Habeşistan nere, Medine nere, Suriye, Irak, İran, Mısır nereler? Hafız Kur'an ve Ehli Hal vel Akıt. Evet, Ehli Hal vel Akıt ne demektir? Meclis üyesi. Yani son karar veren grubu vardı, belli sayısı vardı. 50 sayıdaki insanlardan birisiydi. Efendim soruyu bir daha rahmet konuğumuz Miktat bin Esved radıyallahu anh Hazreti Ebubekir dönemini idrak etti. Hazreti Ömer döneminde dedim ya baş müfettişti, devletin denetleme kurulu başkanıydı. Her yere, her tarafa göreve gönderiliyordu. Ve bir ömür, bir ömür, kahi denizde, kahi karada. Ve Ehl-i Hal vel Akd üyesi dedim, yani devletin en yüksek şura üyesi. Artık askeri şura mı dersiniz, sivil şura mı dersiniz? O günkü en yüksek şuranın söz sahiplerinden birisiydi. Ve Hazreti Ömer dönemini idrak etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh vurulduğu gün, şehit olduğu gün daha doğrusu, yaralıyken Miktat'ı çağırdı yanına. Ya Miktat dedi, beni mezara koyduktan sonra hemen mezarlıktan döner dönmez Ehl-i Hal vel Akd'ı topla. Yani o en yüksek düzeydeki seçme yetkisine sahip olanları topla, bir odaya kapat, kılıcını da çek. İçeride yeni halifeyi seçene kadar onları dışarı bırakma. İçlerinden biri yeni halife olacak, sonra onları evlerine gönder. Aksi takdirde kapıyı açma. Hakikaten Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit edildi, mezara konuldu. Ve hemen Miktat bin Esved, Ehl-i Hal vel Akd'ı, Ehl-i Hal vel Akd yani meclisi topladı, bir yere kapattı ta ki yeni halifeyi seçene kadar. Hazreti Ömer diyordu, ümmetin halifesizliğe, ihtilafa tamir yoktur. Evet, devlet başsız kalmamalı. Ve topladı, ta ki Hazreti Osman radıyallahu anh seçildi halife olarak. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı hilafete getirdiler. Tabi Hazreti Osman döneminde de yine başta, onu bir mücahit şöyle tanımlıyor Hazreti Osman döneminde. Yine fetihlere gidiyor, yine teftişe gidiyor, aksaklıkları düzeltmeye gidiyor o ağır gövdesiyle. Ve bir mücahit şöyle diyor, onu Humus'ta gördüm. Evet, Miktat bin Esved'i Humus'ta gördüm. Suriye'nin bir şehri, Şam'dan 180 kilometre ötede. Çarşıda bir sandık üzerinde otururken buldum. O kadar şişoydu ki yani böyle şişman bizim tabirimizle. Yani kilolu büyük bir zattı. Yaşı ilerlemiş ve oldukça da şişman, oturduğu yere zor sığıyordu Miktat bin Esved. Ve kendisine dedim, efendim size artık yeter, yaşınız ilerlemiş. İşte 70'in sınırına dayandınız, 70 yaşın. Allah sizden cihadı sakıt etmiştir. Hem kilolusunuz hem de yaşlandınız deyince bana döndü. Cenab-ı Allah bize cihat ayetini indirdiği zaman, cihat ayeti geldiğinde şöyle demişti. Ve infiru ihfafen ve sikalen ayeti. Ben şu anda ezberimde olmadığı için. Evet, ihfafen ve sikalen. Yani ister hafif olun, İster şişman olun, yani ister ağır ister hafif olun, orada aslında süvari veya piyade manası da vardır. Cihada koşunuz dendi, biz ayete uyuyoruz kardeşim dedi. Biz şehadet arıyoruz, şehadet. Şehadet dedi ve harbe yürüdü. Ben hayret ettim. Resulullah'ın lebesi bu kadar yaşlanmış, bu kadar kiloda. Allah seni mazur görür diyoruz. O diyor ki ayet, ister ağır ister hafif olun, cihatla emrolunduk diyor ve ben şehadete yürüyorum dedi. Şehadet arıyorum, sen ne diyorsun? Ve arkasından harbe yürüdü, harplere yürüdü, savaşlara yürüdü. Şehadet geldi mi dersiniz? Gelmedi. Hayır. Ve tarihler Hicri 33. yılı miladi 653. yılı gösteriyor. Yaş 70. Evet, Medine'de insan yetiştiriyordu, talebe yetiştiriyordu. Ayet, hadis, aynı zamanda hafızdı dedik. Askere bazen savaş tekniği öğretiyor. Süvari gençlere ata binme tekniğini öğretiyor. Atın üstünde ok atma, mızrak atma tekniğini öğretiyor. Camiye geliyor, lahlenin önünde oturuyor. Ayet öğretiyor, hafız yetiştiriyor. Hadis talimi yaptırıyor. Evet, Resulullah'ın talebesi. Bir daha söylüyorum. Yüzlerce, binlerce talebe, yüzlerce, binlerce başarı. Evet, bu başarılar böyle devam ediyordu. Fakat çok hastadır Miktat. O ağır gövdesiyle yine namaz, yine cemaat, yine şura, yine ilim, yine hıfz, yine hadis, hadis nakli, yine fıkıh. Evet, beşikten mezara dar diyordu. Efendim, 3 günlük bir yatak hastalığı. Onlarca, yüzlerce savaş ama şehadet gelmedi. Ve onu Medine'de fevç fevç insan ziyaret ediyor. Bir hasa süvari yetiştirdiği talebeleri, hafız talebeleri. Ve bir gün Hazreti Osman radıyallahu anh geliyor. Oturup dertleşiyorlar Hazreti Osman'la. Ve Hazreti Osman'a diyor ki, ya Osman, kimin ediyor, 3 günü geçmez hastalığım. Çünkü ben Allah'tan öyle istedim. Rabbim peygamberine, hizmetim hürmetine beni reddetmeyeceğini sanırım derdi. Hazreti Osman'la epeyi dertleştiler ve döndü dedi ki Hazreti Osman'a, ya emiril müminin, senden bir ricam var. O kendisine hani bir isteğin, bir arzun var mı dedi. Evet. Ve tarihlere bakıyoruz efendim. Hicri 33. yıl. Miladi 653. yıl, yaş 70, yer Medine ve ölüm döşeğinde Miktat bin Esved. Hazreti Osman, bir isteğin var mı diyor, evet ya emir-ül müminin, ama Allah aşkına yapacağına söz ver. Yapabilirsem ya Miktat, yaparsın ya Osman, sana ağır bir teklif sunmayacağım. Yemin et bana, söz ver, bu sözümü yapacaksın. Ve Hazreti Osman, peki dedi, söyle. Ya Osman, sen dedi Resulullah'ın damadı Zinnureyn'sin, iki nur sahibisin. Ne olursun, ben ölürsem beni sen ellerinle yıka. Teçhiz, tekfin işimi sen bizzat yap. Sen namazımı kıldır ya Osman. Ve ne olursun ya Osman, beni kendi ellerinle toprağa tevdi et. Evet, mezar toprağına. Kendi ellerinle beni indir. Ya Osman, Allah aşkına bana sahip ol. Söz veriyor musun? Zira çok korkuyorum. Korkuyor musun? Evet, çok korkuyorum. İtiraf ediyorum. Savaş meydanlarının Resulullah'ın süvarisi Miktat bin Esved. İslam devletinin baş müfettişi Hafız Kur'an. Resulullah, Allah bana bu 4 kişiyi sevmeme emretti dediği insan. Efendimizin çok sevdiği insan, amcası, kızının kocası, eniştesi. Ya Osman, çok korkuyorum. Korkuyor musun? Ama çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Zira Resulullah buyurdu, kabir ya cennet bostanlarından bir bostan, ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Kardeşim, korkuyorum. Beni ne olursun ellerinle toprağa tevdi et, ellerinle toprağa. Öyle toprağa beni rastgele atmayın, ellerinle beni toprağa tevdi et. Ve Hazreti Osman, umutlu ol Miktat dedi. Umudum var, Allah'ın rahmetinden sonsuz umudum var ama ben hesabımı yapıyorum dedi, ağlamaya başladı hıçkıra hıçkıra. Resulullah'ın o talebesi Hazreti Osman ağladı ve Hazreti Osman dedi ki, Resulullah şu 4 kişiyi sevmem emredildi dedi. Sen, Ali, Selman, Ebazer dedi de, evet dedi de, ya Osman Ve Hazreti Osman ağladı ama benim için demedi. Benim için demedi. Ve ikisi de ağlaştılar. Ruhunu Hazreti Osman'ın kucağında Rabb-i Kerim'ine teslim etti. Ve Hazreti Osman'ın elini öyle bir sıkı tutmuştu ki, ya Osman ellerinle beni toprağa tevdi et demişti. Evet efendim, asıl biz demeliyiz. Ya biz, ya biz, ya ben, ya nefsi benim gibi olanlar. Evet, 70 yıllık bir hayat son bulmuştu Hazreti Osman'ın kucağında. Evet, tarihler 33. Hicri yıl, miladi 603, 653, yaş 70, yer Medine. Hazreti Osman gerekli işlemleri yaptı, elleriyle yıkadı, elleriyle kefenledi ve bizzat kendisi namazını kıldırdı ve Cennetül Baki'de kabrini kazdırdı ve elleriyle o kabirdeki toprağa tevdi etti efendim. Evet, toprak dedik. Bütün varım toplasam, sonra varsam toprağa, senin çağınla olsam, senle girsem toprağa, bulsam ve anlasam bir bir ayak izlerin, öpsem öpsem ve sonra kardeş olsam toprağa. Kutlu ayaklarındır değdi diye sevgili, yalnız Allah adına bir kapansam toprağa. İncinmesin diye sen taşlara, dikenlere, diz çöküp de önünde bir set olsam toprağa diyor. Evet, Ömer Karaoğlu, hep beraber dinliyoruz efendim. Söz. Söz Osman Sarı, beste Mesut Yabanigül ve bu parçayı icra eden de Ömer Karaoğlu kardeşimiz. Hep beraber dinliyoruz efendim. Toprak. الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلى آخر آية. Şu sure kat'iyen ifade ediyor ki küre-i arz hareket ve zelzelesi de vahiy ve ilhama mazhar olarak emir alt tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Kim söylüyor bunu efendim? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Bu sure kat'iyen şüphesiz ifade ediyor ki küre-i arz şüphet ve zelzelesinde nasıl geçende güneşin arasına ay geldi, hareket ediyor, karaldı, efendim bin yılın güneş tutulması, namaz kılmamız gerekirken zılgıtlar çaldık, bandolar çaldık, mızıkalar çaldık, değil mi? Altsız üçsüz denizlere girildi, şükür yerine, namaz yerine. Ve bandolar çalındı, Viyana orkestrası geldi, şu geldi, bu geldi. Maalesef öyle yaptık. Halbuki namaz kılmamız gerekirdi, ilan ettik. Ve günlerden beri diyoruz semavi bir şey gelecek. Ben söylemedim yani, söylettirildi. Ve pişman olacak bazıları. Şimdi işte bakın orayı okuyoruz. Arz kendi kendine kıpırdayamaz. Ya vahiy ve ilhama mazhar olarak emir altında tepreniyor. Allah vahiy ediyor ona. Peygamberlere vahiy ettiği gibi. Ve ilham, velilere ilham ettiği gibi. 40 bin başlı müsebbih bir abdir bu üstünde yaşadığımız dünya. Biz de bu dünyanın halifesiyiz ve bütün mahlukat da bizim emrimizde. Ağacıyla, taşıyla, toprağıyla, kuşuyla. Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Yerde gökte ne varsa her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bir tek isyankar, nankör bazı insanlar. Doğa olayıdır. Allah hiç akla gelmez mi be? Hiç demez misiniz Allah? Doğa olayı, tabiat olayı, efendim fey hattı, rey hattı. Önüne bakayım hadi. Ona da bir ultimatum çek, bir bildiri gönder. Niye kıpırdıyorsun? Bu cennet vatanı titretiyorsun de bakalım. Onu da yargıla, yargılayabilir misin? Gücün yeter mi? Yetmez, mümkün değil. Çünkü ben buranın mülk sahibi değilim. Mal sahibi, mülk sahibi Allah. Ben burada misafirim, ev sahibine uymakla emredilmişim. Evet, bu küre-i arz Allah'ın emriyle kıpırdıyor. Peki, bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku, efendim yıllarca önce bu bir başka deprem için yazılmış fakat bugünümüze çok uyuyor. Ben inceledim. Şu zelzelenin devamından gelen korku halk sokakta, Türkiye'nin yarısı sokakta ve meyusiyet, ümitsizlik, psikolojik böyle baskılar kendi kendimize. Ekser halkın, ekser memlekette gece istirahatını selb ederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Soruyu bir de okuyayım efendim. Bu büyük zelzelenin, depremin maddi musibetinden daha elim. Yani evler yıkıldı, ölenler öldü, kalanlar kaldı. Bundan daha tehlikelisi. Manevi bir musibet olarak. Strese girdi millet. Aklını yitiren var, deli olan var. Çocuk kucağında ölmüş annenin. Evet, karı koca. Biri ölmüş, biri kalmış. Çocuk ölmüş, anne kalmış. Anne ölmüş, çocuk kalmış. Bunun psikolojik tedavisi yıllar sürer. Evet, bunu nasıl tedavi edeceğiz? İşte bu çok büyük musibet. Şu zelzelenin devamından gelen korku, ikide bir Kandil-i Rasathanesine bağlanıyoruz. Evet, Ahmet Işık Sever mi ne? Hemen ona bağlanıyoruz. Adam ne yapsın yani? Yere gücüm yetmiyor diyor. Efendim bu artçı deprem mi, öncü deprem mi? Artçı olsa sana ne, örtçü olsa sana ne, öncü olan olsa sana ne? Deprem mi değil mi? Evet, işte görüyorsunuz ekranlarda. Yani bu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, ümitsizlik, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir. Kırıkkale'ye kadar sokakta yattı dün gece, Ankara'ya kadar. Evet, halk müteyakkız durumda bulunsun dedi o müdür ve sabahlara kadar halk sokaklarda. Benim de akrabalarım var İstanbul'da, kardeşlerim falan. Ve telefonda aynen şu söyleniyor, bıktık. Gelin Urfa'ya diyoruz, ne yapalım, burayı bırakamıyoruz. Sokaklarda yata yata o güzelim evler kilitli, o itina ile boyadığınız, süslediğiniz, serdiğiniz koltuk takımı hangisi olsun, içeride ama sen dışarıda. Bu nasıl olacak, bunun sebebi nedir, Allah niye bunu yapıyor? Evet, yine manevi bir cevap. Üstad diyor, ben cevap vermiyorum, bakın manevi bir cevap. Şöyle denildi ki, Adapazarı depremiyle ilgili bu yazılmış, fakat şu anda günümüze çok uygun. Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal-i neşe ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskarane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslamiyet'in her köşesinde cazibadarane işitilmesi bu korku azabını netice verdi. Yıllarca önce verilen cevap. Yani o zaman Ramazanmış, millet teravih kılıyor, radyolar açık ki bugününü göreydi üstad. Televizyonlar, televoleler, bidahalar, bilmem neler neler. Haberlerde bile deniz manzarasız haberimiz yok. Evet. Ve teravih vaktinde kemal-i neşe ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskerane şarkıları. Şarkıların sözleri bile heveskerane. Ve bazen kızların sesleriyle, bazen değil efendim, şimdi sürekli radyo ağzıyla bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibelerini işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Efendim, Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Gece düğün yapıyoruz, düğün. Efendim, büyük bir bas operlo damın tepesine atıyor. Ve bir bombomlu çalgı, müzik, yası mı okunuyor, selamı veriliyor, cuma gecesi mi, hasta mı var? Sana anay benim için doğurdu, vur patlasın, çal oynasın. Hadi bakalım, hamuru da benim için yoğurdu. Bu da yeni çıktı. Ondan sonra da yahu bize bir şey olmaz ya, biz peygamberler şehriyik, lo babolar var, bizi korur ha. Maşallah bu tarafta Şık Maksud, öbür tarafta işte Dede Efendi, Nebe Efendi, bu tarafta efendim Hayati Harani, bu tarafta Rahman Dede, böyle de sayıyor benden, iyi ya, bakın ben sayamıyorum. Dergah, İbrahim Kallah, evet, balıklar falan. Bunlar bizi korur, babolar ya. Tabii canım, sen kef et, onlar senin emir erin, emir erin. Sen kef et, vur patlasın, çal oynasın. Sazına ayar ver. Evet, bunlar senin muhafızın değil mi, emir erin. Babolar, Allah'ın emri gelse 7000 tane babo da, 7000 tane bilmem dedi de seni koruyamaz. Yani bunu bilmemiz lazım. Bakın bir misal arz edeyim. Değil Urfa. İşte bakın, İstanbul Ebu Ayber Ensari de oradaydı. Allah emretmedikçe Evliyaullah bir şey yapamaz. Peygamber dahi bir şey yapamaz. Bunu bilin. Hazreti Hüseyin kesildi ya. Ehl-i Beyt de uğrandı. Yani müstahak mıydı onlar? İmtihan dünyasındayız. Evet, Urfa sallanmaz. Urfa'ya bir şey olmaz. Babolar. Sahabımız kuvvetli. Ben sırtıcı yere dayayayım bir yere. Kef edin. Evet. Ur isoda bağır mani. Evet. Yara benden, ok senden. Hadi bakalım. Evet, ondan sonra babolar var, bizi korur. Efendim, Medine sallanmıştır. İslam tarihini inceleyin. Dört büyük halifeyi açın. Ahmet Şemsi Sivasi'nin. Hazreti Ömer'in menkıbelerini dinlerken görürsünüz. Okurken görürsünüz. Hazreti Ömer döneminde Medine 10.000 sahabe metfun. Senin şıkların, hocaların kim ki sahabelerin yanında? Evet, kim ki Hazreti Muhammed orada sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık, Ömer orada, Osman orada,